moli pe na moni na luka pe na zoa tele lomo te mebeti na zoya ngai na nuna moni te dizani ya denge oyo libalo yo na ndimi ya kolukela teo miso ya ngai na ye ekuta na kinango mitema misepeli tosangani lelo olingo ebandi ye ndenge moko coup de foudre ekweleli nzete na lopango na biso nzete epeli moto esengi papa kata ndimi pasi yango nakoli pe na moni na luka pe na zwa te lelo moteme beti na zoya ngai nanu na moni te dizani ya ndenge oyo libala oyo na ndimi ya kolukela teo miso ya ngai na ye ekutanaki nango mitema misepeli tosangani lelo bolingo ebandi ye ndenge moko coup de foudre ekweleli nzete na lopango na biso nzete epeli moto esengi papa kata ndimi pasi yango nakoluka nini nzambe atindeli ngai bolingo nasala nini nabate yango ya ngai nabongisa mpasi oyo eboti esengo epai ya papa soni na yake libala apesa ngai chance nalanga se modele ya mama ya ngai bana mingi mpe kokolisa tangana na is Meril Bayon Tô na cara de você, meu bem.